करिश्मे देखूं अपने आप, हिटलर बन के ठगे यहाँ पे सभी चवन्नी छाप। हर पल होने लगे करिश्मे देखूं अपने आप, हिटलर बन के ठगे यहाँ पे सभी चवन्नी छाप। शहर बदनाम हो रहा है मगर हर काम हो रहा है, इमोशन का बिजनेस भी देखो खुले आम हो रहा है। एक अजब सी हलचल है बिल्डिंग से लेकर छप्पर में, चार्ली के चक्कर में, चार्ली के चक्कर में। किसकी बाहों में है, जिसकी अदाएं चलती है यहाँ पे। सांसे हैं ऊपर नीचे फिर भी सब उसके पीछे, कोई न जाने क्या उसका पता रे। क्यों खुशहाल भी रो रहा है, भुले कपड़े फिर धो रहा है। रातों का फुल ऑपरेशन, सुबह शाम हो रहा है। एक अजब सी हलचल है छप्पर में, चार्ली के चक्कर में, ओ चार्ली के चक्कर में। नजरें सितारों पे है, चलना अंगारों पे है, कैलकुलेशन सबका उल्टा पुल्टा है। इतरा के रोना भी है, खबरा के हंसना भी है, सबको यहाँ ड्रामा करना पड़ता है। सच किरदार खो रहा है, झूठ रिश्तेदार हो रहा है। रिलेशन का हर एप्लीकेशन बेबस बेकार हो रहा है। एक अजब सी हलचल है बिल्डिंग से लेकर छप्पर में, चार्ली के चक्कर में, ओ चार्ली के चक्कर में।